Давай знайомитися. Тебе звуть Софією, а я Вікторія. Ну, звичайно, вона їй не могло бути іншого імені, тільки таке перемога Вікторія. Вона перемогла Софію одразу і навіки. Вона сама підійшла до неї. Першою запропонувала познайомитися. Софія б ніколи на таке не зважилася. А Вікторія, на додачу до краси, виявилася іще й дуже веселою, товариською людиною, та ще й, чого в природі вже зовсім не існує, чудовою господинею. У цьому Синицькі переконалися вже того самого дня, бо після демонстрації Віта, як вона звеліла себе називати, Селоміць затягла їх до себе додому, щоб зігрітися. Жили вони разом із чоловіком і сином, ровесником Наталочки, неподалік від лікарні, у панському будинку, винаймаючи квартиру, як усі молоді лікарі. Господиною того, направду, розкішного, хоч і трохи занепалого без господаря палацу, була пані Ванда, справжнісінька польська пані на прізвище Шиманська. Будинок ховався у саду, рясно поцяткованому цікавими куточками. Тут маленька лавчина під вербичкою, тут пеньок, що правив за стіл, оточений пеньочками-стільцями. Тут альтанка, заплетена виноградом. А поблизу самого будинку навіть маленький водограй, який, правда, не зіймав догори потужний струмінь, а тихенько дзюрчав собі. Але так було навіть затишніше. Усередині будинок теж вражав звикле до малолітражних закапелків око. Простора вітальня, що правила тепер і за їдальню, кабінет із старовинним бюро, спальні, музична кімната із справжніми дерев'яними панелями і чудовий німецьким піаніно. А на горі мисливська кімнатка з невеликим каміном, ведмежою шкурою на підлозі біля величезного м'якого фотелю, де, мабуть, так затишно було посидіти з книжкою, бо стіни були уздовж сховані стелажами і старовинними, і з'ятями ще виданнями. Синицькі познайомилися із чоловіком Вікторії, Василем, на прізвище Несвятий. З першого погляду Софія була наче трохи розчарована. Чоловік такої жінки мав бути щонайменше шахіншахом. Та згодом переконалася, що кращого друга та супутника життя Вікторії годі було й шукати. Високий, русявий, із розкішним чубом, що ледь кучерявився і чудово тримав форму стрижки, синьоокий, рум'яний, кремезний Василь міг вважатися просто красенем. Але поруч із своїм, немов намальованим янголом, він якось блід. Єдиним чоловіком, якого можна було поставити поруч із цією красунею, був, безперечно, Ігор. Йому вона вроди не уймала, а навпаки, її підкреслювала. Софія укотре благословила долю, що от пощастило ж їй, такого красеня ухопила. Йому бо таку Мадонну, а він її сіреньку, непримітну, любить. Стіл у Несвятих цього разу, як вони переконалися потім і в усі наступні рази, плювати хотів на дефіцит. Такого поняття тут просто не існувало. З напоїв тішила око рідна вітчизняна горілочка –